الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سورة احزاب کی زیاد بحث رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادت او د اخلاق او د منافقانو ضررونه او تکلیفونه چې پیغمبر پاک تا او د آل ته رسول دغه مخکې بیان کړو دا آخری دو خطابات تی مومنانو تا اول خطاب کی نهی عن المنکر او دویم خطاب کی امر بالمعروف نهی عن المنکر مخکی پا مرتبہ کی ذکاری کی صفائی وی او معروف کې بیا تحلیوی او حسن او زینت وی اول خطاب کې مؤمنان الله رب العزت منی کوي چې د بنی اسرائیل په شانته مکیږي دا خدا غی عادتو چی قبل پیغمبران تبی تکلیفون رسول اغی پس بے قسما قسم بد رد اغی کی بے عیبون لٹول تاسو دا سے انہا کہے دا قبل پیغمبر سرا دا بے عدبی دا نو نشی دا بے حرمتی در نو نشی د دې احترام کوي انبيای کرام هر څومره چې اړیر لوی مرتبه والا اړیر لوی قدر والا خلقي او څومره چې یو بنده په زړه کې داغي احترام ساتي دوره بدتا برکت حاصلېږي الله طرف نه وو ته عزت حاصلېږي نو آیت کې د موسی علی السلام ذکر کړي او د بنی اسرائیلو به د وی بیانې مؤمنانو ته وی چې داسې مکیږي یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تكونوا كالذين آذوا موسى مکی گئے پشانداغی خلقو بنی اسرائیلو چه ضرر یہ رسول و موسیٰ علیہ السلام تا فبرأه اللہ مما قالو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام براءت او پاک دامنی کلی و داغی خبرونا چیغی و تویل اغا ضررونا چی موسیٰ علیہ السلام تے رسولیو سخو قرآن کریم ذکر کری دی چی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل زان سر بوتل کوئی تور تا چی دا اللہ کلام واوری پخپل واوری او یا تنا نو ایوری دا اللہ کلام او خبری لیکن پاغیبان دی یقین نکو موسیٰ علیہ السلام تیوی چی لن نصبر لن نؤمن لکا حتا نر اللہ جہرتا من خوستا پا خبر یقین نکو چی دا اللہ کلام دے سو پوری چی دا منتا اللہ مخانخ نہیں کھولے چی مخامخ یوینو اللہ بز منگا یقینش فبرأه الله مما قالوا الله غیبان عذاب راوستو ټولې په غزه کې مړکلو او بیا موسی علیہ السلام دعا کولا چې الله دام زما پر تکلیف دې چې زبو واپس زما بنی اسرائیل قوم ته وسه جواب کوما نبی ایجوان دکلل دغسی موسیٰ علیہ السلام چی مقام تیح تلالو فرعونیان غرق شو او دی پیولوی سہرا کی دیر شو سے انتظام نون اللہ والے انتظام کو ہم دوبو چه دیوی گٹی نیدولس چی نیروان نکلی دا خوراک دا پاره و لمن او سلوانا زل کلل سمرلوی خوشحالی وان نو دیبن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تاوی چی یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض اے موسیٰ علیہ السلام مونږ بټول عمر یو قسم خوراک کو منو سلوابه یا منو سلوابه سبزی به پکې نه وي موسیٰ علیہ السلام تعالی رب العزت وی چې بس بوې ده چې دې دې تر شوه دې ادمره بهترین نعمت ته مداوی نه انکار کوي وی وی چې الله تعالی دې موږ له زمکه نه راو باسي هغه زمیداری کوي نو چې تاسو له غنمو اور بشي ګټي او تاسو به خوره داسې قوم خو چې اوس ورپسې مونږ ارمان کوو چې که دې بدبخت دا سوال نه وکړي چې مم بقلها وقصائها وفومها وعدسها نن به مونږ هم منو سلوا خواړو او د دې خوارو مزدورونو نه به پیغامو دومره لوی تکلیف یې جوړ کنو دغسې موسی علیه السلام او دا بنی اسرائیل چې کل روانو په لارې باندې په دریاب باندې پورې واتو لارې کې یو قوم لیدو چې هغې پراته وو د خپلو بوتانو عبادت یې کوو جوړ کړي وو د غواګانو په شکل باندې د سارب سارب دی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تاوی یا موسیٰ جعل لنا الہن کما لهم آلہا اے موسیٰ علیہ السلام مونگ لهم دا سی پکار دی کراور دی قوم تاو گو رکنا سنگ پشوق و تناس دی عبادت یہ کئی یو بل تګوري په یو بل یمینه ماتيږي موږ هم داسې خدایان پکار موسی علی السلام ډیر غوسه شو انکم قوم تجهلون ظالمان جاهلان تاسو د خدای دې ایسیو نعمت شکریا ادا نکړه چې دریاب کې دل دولس لار جوړ کړي او دشمن یې غرق کستازو په مخ کې زمره په ونه شوې چې لا هغه ان هؤلاء متبر ما هم فی ذا ولکیږي دا تاسو چې وینئ دا نن دی او سبب نه دی سخت زور نه وتا وکړه دا داغی ضررونو موسیٰ علیہ السلام تا کله چې داغی په خدمت کې تلیو کوئی تور تا چلا رب العزت وی راش کتاب ولا راولا زکا بی کتاب جون جون نئی ادھا جانور جون دی چې کتاب نئی موسیٰ علیہ السلام لال کوئی تور تا او خبرو لگی دو چې بنی اسرائیل خوشخه جوړ کړل دي او هغه ته پرات دي په عبادت باندې سجدي او تکي چې هغه आवाज وکي ودي او ته سجدي کوي سو کولا نظراني راچلي او شکراني چې خدای اس پلمې کې هم غوینو مونږ ته موسی عليه السلام کوئی تور ته تللی دي او خدای دلته دي فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا موسیٰ علیہ السلام د کوئی تور نا ډیر زلستل را ډیر غم جن ډیر غصوم حضورن شروع کل خپل رور تا کل قوم تا کل سامری تا دمی ندکلی زکی بی اخکاروی لیو خپل قوم تا سورہ سوف کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَيْلِي يَا قَوْمَ وَلِمَ لَا تَكْلِفُ رَكَوَيْنِ زُغُسْتَاسُ إِسْلَاكُمْ خَيْرْفَائِكُمْ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ أَخَبُوِي گئے شِدَدْ اللَّهِ پِغَمْبَرِيَمْ تَوْسْتَيْرَ عَلَيْ لکه ایمان نراوڑا ہے نمال تکلیف ولی راکاوئے وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ فرانیانو تے ہم دغاویلو کہ ایمان نراوڑا ہے ماستاسو خواد ولیکن ما تلمال لاس مرا رسوئے مال تکلیف مراکاوئے منتو نیو تکول دا خو اغا ضررونو چی قرآن بیان کری دی او سو احادیثو کراغلی صحیح حادیث دی بخاری ترمیزی ابو داود ټولو نقل کړی چې نبی علیہ السلام ویلو کان موسی حیان ستیرن لا یرا من جلده شیون موسی علیہ السلام ډیر حیانا کو ډیر ستروان داغه سرمنی نه بس شی نخ کاری دا دومره ځان به پټ سات فقالوا من اسرائيل لجوړا شو هغه وی لا یستتر هذا الستر الا من عيب في بدنه من ابرس او ادره او حافه د دې چې دومره ځان پټ ساتي دا سينه وده کې سج عيب شته جلب کېشته یا خو په ابرګه مرض دې یا پی ادرت تے چے اعضائے پڑ سی دلی دی یا نور سا آفت تے دا خبر ہے شروع نی موسیٰ علیہ السلام دا عادتو چے اگبا کل غسل کو پنہر کی یا پی اوچینہ کی یا نجدہ بن اسرائیل اوگی با لگیا وی او بل سرےو دے بے لامبو والا دیوی چه وګوره دا دې زکه زمونږ نه جدا غسل کوي چې عیب پکشته کنه دا غدا عادت ټول انبیاء شلنګ بهوالو موسی علیہ السلام یو ځل دغه سي غسل کو په بو کې او جامع یې کې خو دې په ګټه باندې ګټ روانه شو موسی علیہ السلام ورپسې راووت او आवाज به کاو چې صوبیا حجر صوبیا حجر یګټي جامیراګه زمونږ اسرائیل په یو ډول باندې تیر شو چې هغه یو کاته وې دا روغ موټ داسې بدن روغ موټ صحتمن فبر او الله مما قالو الله دا غد برائت فار داسې وکړو چې هغه ته ثابت کړ چې د کیسه نقصان نشتا الله پیغمبران د هر عیب نه پاکي ظاهري او باطني ګټ اعلان وکړه جامع تی واغسته ورګو دا جامع غوندم تاسو را ګورم جامع واغسته نو پاوی را کی خو دې نو هغه داسې وروتی وروتی چې وکړي کان له نه دبن حدیث کې راځي نو ډېر خبرې وي چې په دې حدیث سره د موسی علی السلام براءت ثابت شو دا خبرم وا چې د کې عیب دی او دا هم وا چې دا موسی علی السلام ساحر دی ګوره غټلې گزار را پرې خو د نداوی نه دولس چینې روان شوې دا خدا غټې د مسخر دی کنه الله وی چې هغه جامې ته نو تختولې غټې د چا مسخر زم حدیث دا چې قارون مالدار او خدای موسی علیه السلام نه تنګو یو زنانه له ډیر مال دولت ورکو چې تو په پګنا کې आवाज وکي چې موسی علیه السلام بدن زما سره لګیدلې نو کله چې هغه رامخ کې شو نو خلی بدل شو او دوی چې مال قارون ډیر مال دولت راکړې د دې لپاره چې په موسی علیه السلام باندې تور پورې کان فبرأه الله مما قالوا دریم دا چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یو غرته یا ځنګل ته تللو نو هارون علیه السلام وفات شو نیټه چې پوره شو خدای یې علاج نه کړ بنی اسرائیل وې د قتل کو هاوی دې بوتل یو کنه قتل یک الزام په ولا کو نیو قول دا دی چې الله بیا ژوندې کو هغه وې چې روز په خپل مرګ مړی ما اذیم قول دا دی چې ملائکه یې کټ راوړو داسي زموږه سره چې وګوره روغ مور د زخم اثر پینو فبرأه الله مما قالو الله دا برات ثابت کو نبی علیہ السلام یو ځل تقسیم کو د مال یو سړی راوچت شو د انصارونو اوی وی چې ما وری د به وجه الله تقسیم اوجه د الله په رضا و نشو ما وری د به وجه الله نبی علیہ السلام وی چې رحم الله موسی لقد اوزي اكثر من هذا فصبر الله دې موسی عليه السلام رحم وکي هغه ته ډیر zarar رسول شي خو صبر کړو زبام کوم یو پیغمبر یې نه دې پرېښې ایمان والو مکیږه پشان داوی کسانو چې zarar یې رسول او موسی عليه السلام ته فبرأه الله مما قالوا الله داغو براءت او پاکیت ثابت کو داغی عیبونو خبرونا چیغی ویل وکانا عند اللہ وجیحا او دید اللہ پنیز باندی دیر لی مرتبی والو دیر عزت من یو راوی وی چما منز کو پیو مولا پسې دا یتي وینو داسې ویچ وکانا عبد الله وجيها دا الله ډېر مخاورز بنداو ابن خالوی وی ما ته وی چې دا څه وی ویچره زما دا خوخ دین دا ستا خوخی نه غوې ته کې براو نو کته دې کو تسوی دا دومره نقصان نه دی. وکانا عند الله وجیحا کی چې کم کمال لے اگر پا عبد اللہ کی نشتا دام دا انبیاء و پتنی ضرر دیخوا تا صلی و موسیٰ علیہ السلام دشمنو نو قیرتی دا سن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ دویم خطاب او دیکھ امر کے اللہ مومنانو تا اگر امر چی نبی تیکڑے پاول کے دا سورت پاول کے یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین نو اگر امر مومنانو تاوکو چی ایمان والو دا اللہ نیاری گئے ارسو بسمی کلا چی تقوی رالا زلکی دا اللہ یر رالا نو دے انسان ټول بدن دے سر محفوظ شی او کانٹرول شی نو بدن کې خودوا سیزونه دی کنه یا زړه دی او بل جبا دا چې دا په خیر خیریت سره چلیږي نو هیڅ نه هیڅ تکلیف نه هیڅ مصیبت نه هیڅ خطر نه نو زړه په حق کې وته وي چې تقول الله الله نه یریږي زبل چان نه وقولوا قولا سديدا خبري کوي خبري رښتيني یو دا معنا سديدا اي صدقا رښتيا وای نو هیڅ باندې حديثو د رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك رښتيا به اخلاصي کومه چې کرښاو هم نو راګر بشما نه نه راګر به ولي شي پیغمبر وی رشتیا با دی خلاصی او تو ای چنب رشتیاو کی برا گیر شما دروغو کی برا گیرے گی اللہ با دی خلاصی چی رشتیاو آئی قولا صدیدا صدقا خبری کوئے ہیں خبری رشتیا دویم قولو قولا صدیدا وینا کوئے وینا دی انصاف عدلا انصافی مکوئے ظلم مکوئے اس تکلیف بدتا نہیں اکرمو ایقولو قولا صدیدا ایقولو لا الہ الا اللہ دا کلمہ درد خلاص ہوا ہے دیکھ دمرا وزن دے چکستاسو ارسو مرا گناہو نہیں نا بدل ختم کی پتله د میزان کې چې دا واچي کنه نا په لکه غرونه د ګناون نا ووچت شي خو زړه د خلاصې وای ځان په پوهه کې چې دې کلمې څه مطلب دی وینا کوي وینا درستا څه مطلب د صورت مخ کې مضمون ته اشاره ده چې باندې عیبونه عمل کوي تکا منافقان چو پیغمبری اینا ماف کاؤ داغا آل پاک اینا ماف کاؤ مومنانی اینا ماف کول دا سی مکوی دیکھ لینا دا سی خبر موبا سی قولا صدیدا دا سی وینا کوی چو پچا باندی الزام نئی دا چا غیبت پک نئی چا باندی بہتان نئی چا باندی چوغلی نئی بس چی بل بنده بکی نا زاری گی نزا سے خبری کوئے قولا صدیدا تدی فیدہ بسی یصلح لکم اعمالکم اللہ بستاسو عملون قبول کی اصلاح مانا قبل اول گورا جبا کی سمرلو اکار دے چی کی غلطی ران اللہ دی کی نقصان ران اگے چی نبی اللہ السلام جبا اونی واہ او ته کف علی هاذا پدیلو ګټی کنټرول وکه زګه چې ټول چل پدې کې ده کنه یصلح لکم اعمالکم قبول بک الله استاسو ټول عملونه ویافر لکم ذنوبکم وببخی الله استاسو ټول ګناهونه ومن يطع الله ورسوله هغه څوک چې د الله او د رسول تابعداري کوي د سورت مقصد بلند الفاظو کې سورت عذاب خلاصه سوا د الله او د رسول تابعداري وکې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د الله د رسول فقد فاز فوزا عظيما نو یقیناً کامیاب شو په ډیر لوی کامیاب سره ولي سورہ ال عمران کې ویلو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې بچ کړي شو د ورنه کار څومره فقران نو او داخل کړی شو جنت ته نو کامیاب شو هدلته وسره فوز عظیم ویلې دی ولي چې عمل دې قبول شو او ګناونه دې پا ختم شو او بخل شو نور څو غړ دې ته لوی کامیابی ویلې ده چې انسان دنیا کې دې مرتبه ته ورسی الله تعالی نور څو غړي چې بس دغه دې کامیابی ده ډېر لوی مرتبه تورسی دی او خیال کوا چې الله په صح باندې تا ته امر کړی دی نو هغه ومنه یره د الله نه کوا زړه کې چې بل څوک نه وي او په جبا باندې رښتیا خبرې کوا د انصاف خبرې کوا په دې را دی موایا نو هیڅ تکلیف باندې تا باندې نه په دنیا کې او نه په آخرت کې آخر دعوانا